Nüüd on teate, miks mul kavaks siis, kui saabub ees. Me lahkume siin täri jõudu saanud raske rohk. Vast nii saame uus koru, muus aastaga on jok. Me ellu tulnud paradis, me ellu tuli õi. Nüüd ajal öna voolab piin ja iida lihtsalt tõi. Väljasid ühiskonnast anarhiasse.